να μην καβά. Τούση να μην κουραρά ή μη κουτά. Μπάπρα να σου που είναι αλεκούρα παλαιτίνα. Κακαίρα να μην τη λάρα, Βάχμα να μην τη λάρα. Νόε παντιάρα, σαούρα μου που παχουήκαν. Σαούρκα είσαι καν, λαού πήκαν ανήγουαλ. Βήκαν Βουίτνις που είναι η ρίση. Ούπλα λούπια ουίγναν απαίνει κανάνι. Τι άμα ήμουν αν καν, τι αν σαουρα δω καν. Μα πήκαν λίγα ίγρας, ουίγκαν λίγα ίγρας. Βάχαμα πάκου τα ουίγκα τα καίγη καμπρά. Να ανάρα λίγα, λίλια βαμισμά. Να ανάρα λίγα, λίλια ταξμακή. Βάχαμα λούπια πάκου la country cara plupita o sina. Ay mami y mairin mani en el palí y en la mara capri na mi leura balí. Ay papi ki weigna Padilla Castolina, ahí vale Mike y Sacubi va directo.